5. Mark pocítil závan svěžího vzduchu a začal se probírat z bezvědomí. Rychle se mu vyjasnil zrak a kapitán rozpoznal znepokojený obličej, který se nad ním skláněl. Elso. Zašeptal. Se zasténáním se pokusil nadzvednout. Měl pocit, jako by ho nějaký zlomyslný kovář tloukl kladivem do hlavy. Mladá žena byla bledá, pohublá, s velkými kruhy pod očima. Přesto mu připadala nádherná. Silná ruka mu pomohla posadit se. Jsem šťastný, že vás vidím, kapitáne. Už jsme se obávali nejhoršího. Komandant Iuko také nevypadal nejlépe. Jeho pleť dostala šedavou barvu a oči měl podlité krví. Mám tvrdou hlavu. Kde jsme? Ve sklepě pod hlavní budovou, odpověděla Elsa. Místnost byla dost prostorná, uzavřená pancéřovanými dveřmi. Větrání zajišťovala pouze dvě malá sklepní okénka na úrovni stropu. V rohu místnosti stál automat na nápoje. Byl připevněn k velké skleněné nádobě, osvětlené reflektory a obsahující asi dvě hrsti čirých, zářících krystalů. Mark se chtěl k automatu přiblížit, ale Elsa vykřikla, pozor. Nedívej se na ty drahokamy. Mají hypnotickou moc. Zvědavost mu nedala a udělal další krok kupředu. Brzy ucítil, jak do jeho neuronů proniká. Poslechnout. Poslechnout. Rostlinný druh, se kterým se setkal na jedné ze svých výprav, ho naučil měnit a zesilovat své psychické impulsy. Instinktivně si tedy vytvořil ochranou bariéru. Moc krystalů byla značná, protože i přes vynaložené úsilí zaznamenával pořád to samé. Poslechnout. Poslechnout. Soustředil své myšlenky na Elsu. Milování s Elsou. Elsino tělo. Vlna se vzdalovala, slábla. Naplnil několik pohárů a přinesl je svým společníkům. Žíznivá Elsa vypila naráz celou sklenici. Jak dlouho vás tu drží? 4 dny. Po mém příletu jsem se chtěla podívat do dolu. Zastavili nás po cestě a zavezli sem. Jak jste se bránili těmhle psychickým impulsům? Je to ďábelské. Když má člověk hlad nebo žízeň, musí se přiblížit ke krystalům. Jen díky tobě jsem se z toho nezbláznila. Myslela jsem na tebe, na naše setkání. Mark se usmál a řekl. Přesně to jsem právě udělal já. A vy, Iuko? Aziat potřásl hlavou. Můj dědeček mě naučil umění vypráznit mysl. Bohužel jsem jen nehodný potomek a je pro mě velmi těžké uplatnit jeho rady. Ale vy musíte mít pořád ještě hlad a žízeň. Teď je řada na mě. Ne, nechte jít mě, myslím, že spíš odolám moci krystalů. Jakmile se přiblížil k automatu, psychická vlna ho znovu zasáhla. Poslechnout. Poslechnout. Se zavřenýma očima soustředil Mark všechnu svou duševní sílu a vysílal. Dost? Kdo jste? Co chcete? Poslechnout. Příkaz už nebyl tak intenzivní, jako kdyby vysílající neznámá bytost pocítila údiv. Markovi se zdálo, že zaznamenal otázku. Vy jste můj pán. Vnímal ji tak slabě, že si myslel, že se zmýlil. Dost? Dost? Opakoval. K jeho velkému údivu vysílání přestalo. Využil toho a nabral dostatek jídla a pití. Triumfálně se vrátil ke svým přátelům. Úžasné. Zvolala Elsa. Konečně pořádné jídlo. Nebyl tu ani stůl, ani židle, museli se tedy posadit na udupanou zem. O několik minut později Mark odložil svůj plastikový talíř. Co ti chtějí? Ten Fersen žádá, abych mu za směšnou cenu prodala svůj důl. Kapitán chvíli uvažoval. Byla by to sice velká ztráta, ale pokud by ti to zajistilo svobodu. Ne. Přerušila ho Elsa. O tom si nedělám iluze. Fersen nás odtud nikdy nepustí, protože ví, že bych si stěžovala hned po mém příletu na zem. Naše jediná šance, jak si zachránit život, je odmítat cokoliv podepsat. Obávám se, že nemáš pravdu. Můžeme doufat, že nás tu najde vesmírná policie. Tím bych si nebyl tak jistý. Nemají žádnou pravomoc zasahovat na Terranii 19 bez vážného důvodu a tyhle nové planety žárlivě střeží svoji autonomii. Araj. Mark se už klíbil a vzal jí poslední naději. Byl v továrně na opravě. Nevcomp mě tak znepokojil, že jsem na něj nečekal, nechtěl jsem přijít o 2 dny. Když uviděl Elsin zklamaný pohled, dodal. Možná najde nějaký způsob, jak se k nám dostat. Moc jí to nepřesvědčilo a řekla. Jsem naštvaná, že trčím v téhle krysí díře, a to tím víc, že si teď Frank Scherman může zajistit většinu v bance za pakatel. To by musel být pořádný pakatel, řekl Mark ironicky. Nevcomp mě zasvětil do problému a já jsem mu dal plnou moc na moje konto. Alespoň jedna dobrá zpráva. Bude muset o dost zvýšit vklad a sám na to prostředky určitě nemá. Když si lehli na zem, aby si trochu odpočinuli, uchopil Mark Elsinu ruku a zašeptal jí do ucha. Choval jsem se jako hlupák a dostali jsme se do pěkného maléru, ale jsem šťastný, že jsem tě našel. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.